ارے تیری قیمت کی وجہ سے کون رو رہا ہے؟ میں تو یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ میں نے اس کپڑے کی تیاری میں اپنے سارے تجربے، اپنی ساری صلاحیت، ساری قوت، ساری طاقت صرف کر دی، لیکن جب میرا یہ کپڑا ایک باریک بین کے پاس آیا، ایک تجربے کار شخص کے پاس آیا، اس نے میرے کپڑے کے اندر اتنی کمزوریاں، اتنی خامیاں، اتنے نقص نکالے کہ میرے کپڑے کی وقت ختم کر کے رکھ دی۔ ہائے افسوس کہ میں نے عبادت کرنے میں اپنے طور پر تو بڑی کوشش کی، لیکن کل رب کی بارگاہ میں میرا عمل حاضر ہوگا، نہ جانے میرے عمل کی کیا قیمت آئے گی، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سوچتے تھے، ہم سوچتے نہیں ہیں، یہ کرتے تھے، ہم کرتے نہیں ہیں، ہم دھوکے میں رہ گئے، ہم دھوکے میں رہ گئے۔ جانتے ہیں کہ ہم کس قدر بے باک، کس قدر ہماری ترکیبیں آؤٹ ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ میں تو میرے بارے میں جانتا ہوں، آپ تو اپنے بارے میں جانتے ہیں نا، میں تو جانتا ہوں نا میں کیا ہوں، آپ تو جانتے ہیں نا آپ کیا ہیں۔ ہماری حالت بہت بری ہے، مخلص بندے شیطان کے وار سے بچ جاتے ہیں، ہم کہاں بچ پا رہے ہیں؟ ہماری کیفیت ہمارے سامنے نہیں ہے، برسوں گزر گئے، نہ چھوڑے جرم چٹتے ہیں، نہ مارے نفس بتا، نہ چھوڑے جرم چٹتے ہیں، نہ مارے نہ بنوگا یا رسول اللہ، میں مجرم ہوں جہنم میں اگر ہے گا گیا مجھ کو، میں مجرم ہوں کو، ہلاکت ہوگی ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ، ہلاکت ہوگی ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ، ہلاکت ہوگی ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، میں مجرم ہوں جہنم میں اگر ہے پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ نہ چھوڑے چلم چھٹتے ہیں نہ مارے نس مرتا ہے نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ رب کے حبیبا کا غم خار اجر نہیں ہوتا، گھبرائے وہی جس کا غم خوار نہیں ہوتا، گھبرائے وہی جس کا غم خوار نہیں ہوتا. الحبيب توبوا إلى الله صلوا على الحبيب. اللہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص کے ساتھ یا اللہ. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، یہ دل گور تیرا سے گھبرا رہا ہے، یہ دل گور تیرا سے گھبرا رہا ہے. پے اسے قبر میں اتار کر لوگ چلے جائیں گے، کسی کیسی امیدیں لے کر وہ قبر میں گیا ہوگا، اگر یہ سارے اموال اکارا چلے گئے تیرا رب ناراض ہوا، میرا رب ناراض ہوا، میرے آقا روٹھ گئے، میری بے باقیوں کے سبب، میری بے باقیوں کے سبب، یہ دل گور تیرا سے گھبرا رہا ہے. پے مصطفیٰ جگ مگایا الہی، پے مصطفیٰ جگ مگایا الہی، مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے. یہاں بھی ہمارے کسی برے عمل کے سبب ہمیں ادھر کی آگ میں ہی ڈالنے کا حکم ہو جائے، ہم کہیں کیا نہ رہے، تو جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ برد ہے، اس کی آگ برداشت کرنے کی طاقت کس میں جب یہاں کی طاقت نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت و بھلائی عطا کرے، سلامت عطا کرے، اخلاص عطا کرے، اخلاص کے ساتھ اس کو راضی کرتے ہوئے، اس کی رضا چاہتے ہوئے، اس کو راضی کرنے کی نیتیں لے کر، کاش اور مدنی کام دل جمعی اور استقامت کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جائے. اے کاش ہم حقیقت والی اور سچی اور ستھری زندگی والے بن جائیں. سچی اور ستھری زندگی, سچی اور ستھری زندگی, اس میں ملاوٹ نہ ہو, اس میں بناوٹ نہ ہو, ستھری اور ستھری, بالکل ستھری, کسی قسم کا اس میں دکھاوا نہ ہو, کسی قسم کی اس میں دھوکہ بازی نہ ہو, بس سچی اور ستھری زندگی. کاش اپنی رحمت سے ہمارا رب ہمیں عطا کر دے. ہم اکیلے میں بھی ہوں تو اس کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں, ہم لوگوں میں بھی ہوں تو اس کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں. ایک کاش ہماری خلوت اور ہماری جلوہ دونوں کو تقویٰ نصیب ہو جائے, کاش دونوں کو اخلاص نصیب ہو جائے. بڑی عجیب و غریب و غریب و عجیب زندگی کا ڈھنگ ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم کرے, اس کی رحمت سے امید ہے, اس کی رحمت سے امید ہے. نفس و شیطان نے خوب زور لگا دیا, خوب زور لگا دیا, مگر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں محروم نہیں کرے گا. وہ خود فرماتا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اے مولا ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں, تیری قسم مایوس نہیں ہے, تیری قسم. مایوس نہیں ہے تو کے رب کے ساتھ ہے. ہم جو سوچ رہے ہمیں کیا ملا؟ چلو اس کو بل پر شہرت بھی مل گئی اس سے رونے سے یا اس کے بولنے سے یا اس کے کسی بھی فیل سے, اس کو کوئی بھی ایسا چیز مل گئی, مجھے کیا ملا؟ صرف بدگمانی کا گناہ. بدگمانی تو یہ بھی ہے نا, ہمارے پاس کون سا آلہ تھا, ہمارے پاس کون سا پیمانہ تھا جو ہم نے سوچا کہ یہ دکھاوے کے لیے, اپنی واہ واہ چاہنے کے لیے, فلاں کے لیے فلاں کے لیے ہوبے جا کے لیے عمل کر رہا ہے. ہمارے پاس کون سا پیمانہ ہے؟ کوئی پیمانہ نہیں ہے. یقین مان لیجئے سوائے حسن زن کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. ہم اچھا گمان کریں اور سکون قلب کا یہ سنہری سب سبز مدنی پھول ہے, سنہری سنہری جالیوں کا صدقے سنہری مدنی پھول ہے. کس حسن زن اور یہ مدنی پھول ہر اسلام اپنے ذہن میں بٹھا لے, حسن زن میں کوئی شر نہیں, بدگمانی میں کوئی خیر نہیں. حسن زن میں کوئی شر نہیں, بدگمانی میں کوئی خیر نہیں. اچھا ہی گمان ہے کہ کل امیر علیہ سنت نے مدنی مکالمے میں جو بذریعہ ٹیلی فون آپ نے شرکت فرمائی الحمدللہ, تو اس میں آپ نے ایک امام کے متعلق اتنے حسن زن کے مدنی پھول دیے کہ اگر کوئی شخص بیٹھا ہے اور امام جماعت سے نہیں آیا تو اس کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ جناب اس نے تو جماعت ترک کر دی, چار آدمی بات کہنا پھر غیبت اور بدگمانی اور طرح طرح کی تو متوں وغیرہ میں پڑھنے کے بجائے. تو متوں کا عادی تو متوں میں پڑھانے کے بجائے یہ سوچے ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو جس سے وہ جماعت سے نہ آ سکتے ہو, ہو سکتا ہے ان کے پیٹ میں ایسی تکلیف ہو. ہمیں تو ابھی اس وقت کس کے پیٹ میں تکلیف ہے مجھے کیا پتا, آپ سب بیٹھے ہوئے سکون سے اور آپ کیسی کیفے میں بیٹھے مجھے کیا پتا, آپ کے سر میں کتنا درد ہے مجھے کیا پتا, مجھے تو نہیں آپ کا درد آپ کا چھپا ہوا, پیٹ کا درد آپ کا چھپا ہوا, آپ کی کیفیت آپ کی چھپی ہوئی ہے. کیا تعجب کہ وہ جس وقت بیٹھے اس وقت ان کو جماعت واجب ہی نہیں ہے, کیا تعجب کہ جس وقت جماعت کھڑی ہے ان کے پاس کوئی مہمان ایسا بیٹھا ان کو دفعتن اس بات کا خیال ہی نہ آ رہا کہ جماعت قائم ہوگی. کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے حسن زن, اگرچہ وہ عمل سے بچنا چاہیے جس سے لوگوں کو بدگمانی ہو, یہ اس کے لیے ہے, ہمارے لیے کیا ہے حسن زن. تو بدگمانی یہ خبیث دل سے پیدا ہوتی ہے. اور ایک مدنی پھول اگر ہو سکے تو میں لکھ لیں اس کو, ایک اسلامی بھائی نے ابھی مجھے لکھ کر دیا ہے, اپنے آپ کو حسن زن کا عادی بنائیں, لکھ لیں ابھی پیچھے سے پرچی آئی ہے, اپنے آپ کو حسن زن کا عادی بنائیں, انشاءاللہ عز و جل طبیعت میں سکون محسوس کریں گے. تجربہ کر لیجئے, تجربہ شرط ہے. اپنے آپ کو حسن زن کا عادی بنا لیں, طبیعت میں سکون محسوس کریں گے انشاءاللہ عز و جل, مزہ آ جائے گا, کوئی پریشانی کوئی ٹینشن ہوگی نہیں. میرے بارے میں کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, یہ بھی تو ٹینشن ہوتا ہے نا, سازش ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, ڈمکا ہو رہا ہے, بھائی کیا ضرورت ہے جو ہو رہا ہے. بڑا پیارا جملہ میرے آقا آلہ میرے آقا امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا, حسد کے باب میں کسی شخص کا یہ نعرہ لکھا ہے, وہ کہتا رہتا تھا جو برائی کرے جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر. یہ بڑا پیارا مدنی پھول ہے, جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر, اور جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کو اس کی برائی کے سپرد کر دے. یقین مانیے اس کی برائی اس کو کافی ہے. اب ایک شخص کو اس کی برائی کے سپرد کر دو, ہم کو کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس کی برائی اس کو پورا کر دے گی, اس کی برائی اس کو کھا جائے گی. مشہور مقولہ ہے کہ جو خود کسی کے لیے گڑاخ ہوتا جو کسی کے لیے گڑاخ ہوتا خود اس میں گرتا ہے. اب اگر کوئی آپ کے لیے گڑا اللہ نہ کرے کھود رہا ہے, ہم کو اس کے بارے میں کیا ضرورت ہے سوچنے کی کہ کھود رہا ہے, چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر. کوئی ایسے میسج کرے, کوئی ایسے پیغامات دے, کوئی ایسے مکتوب دے, کوئی ایسی میلے کرے, بس اگر ہمارا اخلاص ہے نا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اگر اخلاص نہیں ہے اور چاہیے اس لیے رہتے کہ لوگ واہ واہ کریں گے, اب اگر کوئی مذمت کرے گا تو یار یہ تو کیا ہو گیا, میں نے کس کے لیے عمل کیا تھا, تو الٹا ہو گیا, اب یہ سوچ میں پڑ گئے نا. اور کری رب کے لیے رہے تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے مگر رب راضی ہوا یا نہیں ہوا, کرتا چلا جائے گا بندہ. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، میرے دل میں بھی ایک کاش اتر جائے. یہ مدنی پھول میرے ذاتی تو کوئی سے خاص ہے نہیں، ساروں کتابوں میں پڑھا ہے، باپا سے سنا ہے، امیل سنت کی برکت سے، صحبہ سے، امیل سنت کے مذاکروں سے، امیل سنت کے مدنی پھولوں سے جو کچھ سامنے آیا ہے اسے اس انداز سے بیان کر رہا ہوں. اس میں جو غلطی ہو رہی ہے، جو کوتاہی ہو رہی ہے، جو کچھ اس میں نقصان والا بات ہو رہی ہے سب میری نفس کا قصور ہے، اور جو بھلا ہے، جو اچھا ہے، جو بہتر ہے میرے رب کی رحمت ہے، میرے آقا کی نظر ہے اور میرے مرشد کا فیض ہے. تو یہ ہے، تو بدگمانی سے بچیں گے، جھوٹی مبالغہ آرائی سے بچوں گا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ بس زمین و آسمان کی کلابیں ملا دے، جھوٹی مبالغہ آرائی سے بچوں گا، سچی بات کروں گا، ستھری بات کروں گا، جتنی ہے اتنی کروں گا، اپنی واہ واہ چاہنے کے لیے کچھ اپنے نہیں، کچھ بھی نہیں. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. خوشامد سے خود کو بچاؤں گا، سچی اور حق بات کہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے، مگر جو بات کریں گے شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں گے. یاد رکھیں کسی کو شریعت کا پابند بنانے کے لیے خود کو شریعت کا پابند بنانا پڑتا ہے، کسی کو شریعت پر چلانا ہو تو خود شریعت کی قانون کو توڑ کر اس کو شریعت پہ نہیں چلایا جائے گا. خود پسندی یعنی اپنی رائے کو ہی درست سمجھنے سے بچوں گا، اور کیا کہہ کر مشورہ دوں گا، یہ میرا ناقص مشورہ ہے، اور صرف زبان سے ناقص نہیں کہوں گا، دل سے بھی اپنے مشورے کو ناقص جانوں گا. یہ خود پسندی یہ اچھی چیز نہیں ہے. حضرت سیدنا مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ساری رات سو کر صبح شرمندہ ہو کر اٹھنا مجھے زیادہ پسند ہے، اس بات سے کہ رات محو نماز رہوں اور صبح اس پر اتراتا رہوں. خود پسندی، اپنی واہ واہ جانا، اپنی رائے کو درست ہی سمجھنا، یہ درست نہیں ہے. بلکہ کنز ایمان شریف میں تو ترجمہ ہے، بڑا زبردست ترجمہ ہے اس کا، سور نجم آیت نمبر 32 27 سے پارے میں، تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بناؤ، آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بناؤ. کتنا پیارا ترجمہ ہے، آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بناؤ. آپ چپ مرے، چپ بیٹھا رہے، کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی جس سے خود نمائی ہو، خود پسندی ہو، واہ واہ ہو، ابے جا کی آفتوں میں آدمی پڑے. اے کاش کفل مدینہ نصیب ہو جائے، چپ رہوں چھو. اے کاش مفتی فاروق کا صدقہ نصیب ہو جائے. ایسے یار یقین مانو، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، اتنا یاد آتا ہے یہ اسلام، اتنا یاد آتا ہے، اتنا یاد آتا ہے، اتنا یاد آتا ہے. مزہ لے کے مشوروں میں یا آپس میں بیٹھے ہوں اور اس شخص کی طرف سے کسی کی ایسی کوئی دل آزاری کے واقعات ہوئے ہو. بہت ہی ستھرا، سیدھا اور سچا اسلامی بھائی تھا. کام کی بات کرتے تھے چپ بیٹھے رہتے تھے. تو ان چیزوں سے بچنا پڑے گا. حضرت سیدنا شیخ سعدی علیہ رحمت اللہ حدیث فرماتے ہیں، میں بہت چھوٹی ہی عمر سے راتوں کو جا کر عبادت کیا کرتا تھا، ایک بار میں اپنے والد مرحوم کے ساتھ ساری رات عبادت پہ گزاری اور تلاوت قرآن کرتا رہا. چند افراد میرے قریب مزے سے سو رہے تھے. میں نے اپنے والد محترم سے کہا، ان میں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اٹھ کر تہجد دو نفل ہی پڑھ لے، یہ تو مردوں کی طرح سوئے پڑیں گے. خائے نہ خائے قیمتوں میں پڑیں گے, تومت میں پڑیں گے, بوتانے پڑیں گے, بدگمانیوں میں پڑیں گے. بس اللہ تعالی ہماری طبیعت کو ستھری کر دے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, جب تم دیکھو کہ لالچ کی اطاعت تو خواہش کی پیروی کی جاتی ہے, نیز ہر رائے دینے والا اپنی رائے کو پسند کرتا ہے تو اس وقت اپنی فکر کرنا. تو اللہ تعالی ہمیں یہ خود کو حل کرے بلا اجازت شرعی ایک بھی زائد فرد چاہے وہ کیسا ہی قریبی اور رازدار ہو اس تک کسی کی وہ منفی بات پہنچانے والا گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ٹھہرے گا۔ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے غیبت کرنے والا اور چغل خور دونوں جہنم کے بندر ہوں گے، جھوٹا دوزخ کا کتا اور حاسد جہنم کا سور بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں اچھا کر دے، ہمیں ستھرا کر دے، اور اپنے مشورے ابھی پچھلے دنوں باہر یہاں بھی بیان ہوئی تھی کہ ایک اسلامی بھائی نے مدنی چینل پر غیبت کی تباہ کاریاں بیان سنا، ایسا اس کا گھر کا ماحول مدنی ہو گیا کہ اس نے اپنے بھائی کے بارے میں کہا ہوگا کچھ، تو ماں نے کہا بیٹا یہ کہیں تو نے غیبت تو نہیں کر دی، ایسا ذہن بن گیا مدنی چینل دیکھ کر کہ گھر میں گھر والے بھی اب غیبت سے بچنے لگ گئے، تو غیبت سے بچنے کا ذہن بن گیا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرو، تو انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے ہمارے گھر کا ماحول مدنی ہو جائے گا انشاءاللہ، گھر میں مدنی ذہن بنے گا انشاءاللہ۔ میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کرا دیں اور تجدید بیعت، اور جو امیر اہل سنت کو مرید ہونا چاہتے ہیں ان کو مرید بھی کر لیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما، اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شاہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں قیامت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف عمل رکھیں گے، بیانات میں شرکت کرتے رہیں گے، قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مدنی پھول آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں، اگر یہ ترقی بن گئی تو جو ذمہ داران کے 19 مدنی پھول ہیں اسی میں یہ غم کر کر ان شاء اللہ تعالیٰ نئی ترتیب کے ساتھ آپ کو سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک پرہیزگار والدین امیر اہل سنت کا فرما بردار اور عاشق رسول بنا دے۔ یا اللہ گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرما، اخلاص تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، ستھری اور سچی زندگی عطا فرما، بناوٹ و ملاوٹ سے ہمیں محفوظ فرما، پیارے حبیب کے صدقے میں پوری امت و رحمت عام عطا فرما، ہمارے ماں باپ اور ہمارے پیر و مرشد پر اپنا فضل و کرم نازل فرما، یا اللہ ہمیں دین اسلام کی خدمت اور سنتوں کی خدمت کے لیے پیارے حبیب کے صدقے میں قبول فرما، مریضوں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتار دے، بے روزگاروں کو رزق حلال آسان و طیب عطا فرما، یا اللہ گھروں میں جو بے سکونی اور بے قراری و بے چینی، اللہ اسے محبت اتفاق اور اتحاد میں بدل دے، پیارے حبیب کے صدقے میں دعوت اسلامی کے تمام مبلغین، متعلقین، محبین، مجالس کے نگران اور اراکین سب کو دنیا سب کی برکت عطا فرما، ساری امت کی مغفرت کر دے، ہم سب کو پابندی کے ساتھ پانچوں نماز با جماعت مسجد میں تکبیر اولی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے، ہمیں اپنے مدنی کام استقامت و اخلاص کے ساتھ کرنے والا بنا دے، مطیع و فرما بردار رکھ اور مطیع و فرما بردار اٹھا، ایمان ہم سب کا سلامت رکھ مولا، ایمان ہم سب کا سلامت رکھ، ایمان ہم سب کا سلامت رکھ، اپنی رضا ہمارا مقدر کر دے، اللہ تیری رضا ہمارا مقدر کر دے، تیری رضا ہمارا مقدر کر دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیں، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اب ان شاء الله عز وجل نماز اذان ظہر ہوگی فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں، اور ان شاء اللہ پھر جمعہ سے نماز ظہر ادا کی جائے گی. صلوا باب المدینہ کراچی میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی گفتگو اور کام کاج روک کر اس کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله